To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 czerwca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kilka osób rannych w strzelaninie w Monachium. Policja zapewnia, że incydent nie miał podłoża terrorystycznego. Wizyta Donalda Trumpa w Polsce pod znakiem rozmów o bezpieczeństwie. Mamy za granicą polską, za wschodnią granicą polską, nierozwiązany konflikt rosyjsko-ukraiński. Kwestie natowskie, zachowanie obu krajów NATO i innych krajów. Mówił w Trójce szef polskiej dyplomacji. Rosyjska opozycja przed sądem. Rozpoczęło się sprawę kilkudziesięciu zatrzymanych podczas antykorupcyjnych demonstracji. Strzelanina w Monachium nie miała podłoża politycznego ani religijnego, zapewnia niemiecka policja. Do incydentu doszło na północno-wschodnich przedmieściach na stacji szybkiej kolei miejskiej w Unterföhring. Ciężko ranna została policjantka. Niemieckie media informują, że poszkodowane zostały także inne osoby. Sprawca ataku jest w rękach policjantów. Jak pisze agencja DPA, do strzelaniny doszło podczas rutynowej kontroli na peronie dworca. Napastnik wyciągnął nieoczekiwanie broń i strzelił do policjantki. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem, raniąc mężczyznę. Policja zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. Akcja została zakończona. Bezpieczeństwo regionu będzie najważniejszym tematem wizyty Donalda Trumpa w Polsce, mówi w Trójce Witold Waszczykowski. Minister spraw zagranicznych podkreśla, że do omówienia z amerykańskim prezydentem jest kilka spraw z bezpieczeństwem związanych. Mamy za granicą polską, za wschodnią granicą polską, nierozwiązany konflikt rosyjsko-ukraiński, więc na pewno to będą kwestie dominujące. Kwestie natowskie, zachowanie obu krajów NATO i innych krajów w NATO. Wiem, że dla prezydenta Trumpa jest to ważne, ile państwa natowskie wydają na obronę, więc na pewno będziemy na ten temat rozmawiać, jak zachęcić innych, aby jednak włączyli się do tego rozwoju obrony natowskiej. Witold Waszczykowski przyznawał w Trójce, że temat dłuższej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce pojawił się już podczas rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Będziemy oczekiwać, że od prezydenta Donalda Trumpa przedstawi jakąś wizję perspektywiczną, no ale mamy świadomość, że najlepsze kilka lat te decyzje są podjęte i są wykonywane. Prezydent Trump ma przyjechać do Polski 6 lipca. Tragiczny finał poszukiwań 15-latka, który w sobotę zaginął nad zalewem Bagry w Krakowie. Płetwonurkowie wyłowili jego ciało. Okoliczności śmierci nie są znane. W dniu zaginięcia przechodzący nad zalewem mężczyzna odnalazł telefon komórkowy chłopaka, nawiązał kontakt z rodziną i oddał aparat. Rosyjskie sądy rozpatrują sprawę zatrzymanych uczestników antykorupcyjnych demonstracji. Za udział w nielegalnych protestach w Moskwie i Sankt Petersburgu odpowie co najmniej kilkadziesiąt osób. Pierwszym skazanym jest organizator akcji antykorupcyjnej Aleksiej Nawalny, który za złamanie ustawy o organizacji zgromadzeń trafił na 30 dni do aresztu. Według OWD Info, organizacji monitorującej liczbę osób zatrzymanych przez policję, w trakcie poniedziałkowych demonstracji w Moskwie za kraty trafiło ponad 860 osób, z których 30 spędziło noc w aresztach. W Sankt Petersburgu funkcjonariusze zatrzymali blisko 600 osób i po kilkadziesiąt w innych regionach Rosji. Części z uczestników demonstracji grożą kary administracyjne, grzywna i areszt. W stolicy wszczęto postępowanie karne wobec mężczyzny, który rozpylił gaz pieprzowy, oślepiając policjanta. Niezależny dziennik Nowa Gazeta policzył, że akcje protestacyjne odbywały się w ponad 200 miastach Federacji Rosyjskiej. Na portalach społecznościowych uczestnicy akcji opisują poniedziałkowe wydarzenia, skarżąc się na brutalność policji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za 8 lat po morzach i oceanach ma pływać 250 w pełni zautomatyzowanych statków. Na pokładach nie będzie ani jednego członka załogi. Jednostki mają być tańsze i bezpieczniejsze. To wykorzystanie tak zwanej świadomości roju, czyli stworzenie takiej flotylli tych statków, która będzie pływała i będzie się między sobą wymieniała informacjami, na przykład o warunkach panujących na danym akwenie, o różnych zagrożeniach, ale też, co jest istotne, one będą się nawzajem od siebie uczyły. Wyjaśnia Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. Statki autonomiczne mają być nadzorowane ze stacji brzegowych. Przed Japończykami pierwsze jednostki już za 3 lata wprowadzić chcą Norwegowie. W tej chwili prowadzone są testy, mówi minister transportu Norwegii Ketil Solvik-Olsen. To dobre dla naszej historii jako narodu morskiego. Popchniemy świat naprzód. Można w ten sposób zminimalizować emisję spalin albo nawet w ogóle je zlikwidować. Zamiast widzieć ciężarówki na drogach, lepiej wykorzystać oceany i morza. Dodajmy, że rocznie na morzach i oceanach dochodzi średnio do 2000 wypadków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

No, oczekiwanie skończone. Czekaliśmy na nowego singla Depeche Mode z ostatniej płyty i to jest właśnie ta piosenka Going Backwards. Jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam. polskieradio.pl/trójka. To nasza piosenka dnia. Zespół się nazywa New People, a tytuł piosenki Lucky One. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Jak to się mówi, nie przejdzie się życia bez kłótni, podniesionego głosu, słów, których potem się żałuje. W emocjach trudno się dogadać, ale czy z kłótni może wyniknąć coś, co jednak ma wartość? Danuta Kondratowicz, współautorka książki I jak tu się dogadać? Ojej, no to naprawdę trudne pytanie. No z kłótniami trzeba się oswajać. Dobrze jest już właściwie, jak od dziecka rodzice pokazują, że złoszczę się na ciebie, bo zrobiłeś to i to. Że złość nie zabiera miłości rodzica. Że mimo to ona jest, można potem wrócić do normalnej relacji. I myślę, że to się nie dzieje w domach wielu. I potem jako dorośli trochę mamy kłopot z tą kłótnią, prawda? Bo boimy się, że stracimy tę bliską osobę, z którą się kłócimy. Nasze babcie albo, że kiedyś mówiły, zranieni. Drugi gniew jest lepszy niż pierwszy gniew. To lepiej może jednak do pokoiku policzyć, kiedyś się mówiło do 10, uspokoić nerwy, ten pierwszy płomień i dopiero ewentualnie stanąć twarzą w twarz. Ale i tak mamy problem ze sformułowaniem, tylko strzelamy słowami jak karabin i te emocje płyną, a nic z tego nie wynika, jest tylko draka, wielka draka w rodzinie. Bo może to wynikać z tego, że tak długo ktoś tłumił złość, ją unieważniał, nie kontaktował się z nią, że potem wystarczy iskierka i to wszystko, co pod przykrywką tak długo ulgotało, po prostu wybucha. A złość jest nam przecież po prostu potrzebna, bo złość mówi nam o tym, że nasze granice są przekraczane. Wtedy decydujemy, co my chcemy z tym zrobić. Mhm. Jak ktoś nas napada z nożem, to czujemy strach i wtedy mamy wybór, czy uciekamy, czy się bijemy. Ale jak ktoś obraża nas, to też w jakiś sposób przekracza nasze granice. I jak umiemy się skontaktować ze złością, wtedy mamy wybór, jak ja tę złość tej osobie okażę. Bo co innego ją czuć, a co innego ją wyrażać. Ale wyćwiczyć, żeby to się stało jakimś automatyzmem. Ja bym powiedziała tak, no można to trochę ćwiczyć, czy właśnie w ramach psychoterapii, czy jakichś treningów interpersonalnych. A jest jeszcze prostszy sposób. Jak? Za pomocą ćwiczeń motorycznych, czyli po naszemu mówiąc zwyczajnie, wybiegać. Rozładować można na worku treningowym. Tak. Otóż to. Tylko pytanie, czy z tą osobą, która dała impuls do mojej złości, bo często mówimy w języku, o mnie wkurzył, ale to jest moje uczucie, a ta osoba była jakiegoś rodzaju jej zachowaniem, impulsem, czy wyzwalaczem. Okej, ale jeżeli tak się stało, to czy jak ja wyładuję złość na worku, a z tą osobą może jednak pozostać ta potrzeba załatwienia jakoś tego, co się wydarzyło. No ale wtedy tak sobie myślimy, że troszkę logika nam wróci i że będziemy mogli usystematyzować. Słowa nie będą wybiegały przed nasze myślenie. Zgadzam się zdecydowanie. Najpierw, jak pani powiedziała, warto wyładować ten pierwszy gniew, a potem mówić na przykład mało znanym komunikatem ja. Czyli jak robisz tak, to ja czuję to, czyli złoszczę się, proszę cię, nie rób tak więcej. Albo rób tak, jak ja cię proszę. No, kto tak mówi? Zwłaszcza w rodzinie, jak trzeba szybko wyjść rano do pracy, do szkoły i zaczyna się jakaś nerwowa atmosfera. W kłótniach takich nieudanych, po których nie ma porozumienia, no chyba mogłabym to tak generalizować, że człowiek się czuje raczej osamotniony, przygnębiony, w pewnym sensie pusty, niezadowolony, a z tych rozmów, porozumień, może wynikać takie poczucie pełni, zadowolenia i bliskości z drugim człowiekiem. Na pewno bliskość i więź zostaje utrzymana. Słowa padają, to wszystko się dzieje, ale okiełznać się do końca tego nie da, ale może i nie potrzeba. No bo też na samym altruizmie nie możemy tkać sobie życia, bo nie byłoby prawdziwe. No właśnie. No, układam właśnie się pod kogoś, do kogoś. Dobrze to pani nazwała, czy taki altruizm jest prawdziwy, bo człowiek składa się z tych wszystkich emocji, czyli złości, radości, smutku i strach. Tak. I one są nam niezwykle potrzebne do tego, żebyśmy w ogóle rozumieli, co my w życiu chcemy, jak chcemy. W związku z czym no, emocje, rozpoznawanie ich, rozumienie ich i podejmowanie dobrych decyzji w kierunku wyrażania, bo to, że ja czuję jakąś emocję, to nie znaczy, że ją muszę zaraz wyrażać. Właśnie też trzeba się nauczyć odróżniać. Na jakie subtelności potem się to wspina? Wydaje mi się, że to się wspina na takie subtelności, że jestem w sklepie, jest kolejka, śpieszy mi się i moja przykrywka nie strzela jak korek od szampana, pokrywka tego garnka z emocjami, które się we mnie dusiły przez tyle lat, tylko no, rozmawiam sama ze sobą i negocjuję. Okej, no jest kolejka, mnie się śpieszy, ale co ja mogę z tym zrobić? Jaki mam na to wpływ, że jest ta kolejka? No mogę wyjść, nie kupić, nie zrobić tych zakupów. Ale jacy ludzie ciekawi w tej kolejce? Ja to bym zaraz ciekawi z ludźmi pogadała. No właśnie, pani ma swój sposób, tak? A ja mówię o tym, że gadam ze sobą, co ja chcę zrobić. I w ten sposób jest mniej sytuacji kłótliwych, które gdzieś ludzi ranią. Taka korzyść jest potem, że w takich zwykłych sytuacjach życiowych reagujemy adekwatnie do sytuacji i w takim rozeznaniu wewnętrznym, nie krzywdząc zupełnie przypadkowo innych ludzi, no i to jest ta duża korzyść. Jeśli ktoś chce rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu, książka o wartościowym dogadywaniu się profesora De Barbaro i Danuty Kondratowicz jest w zasięgu.

Nie wszyscy razem. Girls in the Summer Clothes. To był Bruce Springsteen. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor. Enea, dostawca energii. No i Bruce z Myśliwieckiej pojechał do Poznania. Mariusz Owczarek, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale dzisiaj zdecydowanie trzeba coś na siebie narzucić jeszcze tutaj. Także te Summer Clothes to chyba nie. A dzisiaj jest wietrznie na razie. Tak wyszło, ale to tylko jeden dzień. Od jutra ma być już dobrze. Tak? O, to trzymamy cię za słowo, Marku. To wczoraj o 20 zaczęliśmy Enter Enea Festival 2017 od wernisażu Bogusława Bachorczyka, Chlorofil utracony w Galerii ABC i potem też w parku podziwialiśmy Królika, który widział jutro. To państwu też polecamy. O 22 odbył się pierwszy koncert tegorocznego festiwalu, koncert z muzyką elektroniczną w roli głównej Mrówki, ale także SHMIB, Leszek Możer i ja, tak było elektronicznie. A dzisiaj o 19.30 na scenie pojawi się zespół Quadrofonik i ich goście. A w naszym zaimprowizowanym w restauracji Oaza Studio witam Emilię. Emilia Sitarz. Dzień dobry. Witam wszystkich. Miłosz Pękala. Dzień dobry. Moi drodzy, dlaczego Steve Reich najpierw? Steve Reich dlatego, ponieważ to jest fascynacja mojego życia, którą oczywiście rozwijam i jestem już zdecydowanie dalej niż byłem na samym początku, ale to było zawsze moje marzenie, żeby zagrać Music for 18 Musicians Steve'a Reicha. No i kilka lat temu nam się to udało i teraz z powodzeniem prezentujemy tą kompozycję od czasu do czasu. Dzisiaj będziemy mieli okazję ją zagrać właśnie dla was wszystkich w Poznaniu na festiwalu i bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście zapraszamy serdecznie. Zapraszamy i cieszymy się też, że z naszymi projektami wychodzimy na świeże powietrze, wychodzimy na takie sceny improwizowane, na plażach, na łąkach. Uwielbiamy takie przedsięwzięcia, bo to jest zupełnie inny rodzaj przeżycia także dla nas. Myślę, że dla publiczności oczywiście, ale też dla nas, dlatego że dostajemy bardzo dużo bodźców też z zewnątrz i ta muzyka nabiera jakiejś też takiej dodatkowej energii. To powiedzmy jeszcze może kilka słów o tym utworze Music for 18 Musicians, bo warto, prawda, Miłosz? Ty jako perkusista też na to patrzysz trochę od tej strony. Tak. Music for 18 Musicians jest przykładem takiego dojrzałego minimalizmu. Można powiedzieć, że jest to jeden z najpiękniejszych utworów, jakie ja znam, osadzonych w tej estetyce minimalu. Ja się nim zainteresowałem dlatego, że jak pierwszy raz go słuchałem, to wydawało mi się, że to jest po prostu utwór, który oddaje puls mojego życia, że ja po prostu tak żyję, że z jednej strony wszystko jest bardzo intensywne i pulsujące, niestojące, a z drugiej strony wszystkie zmiany odbywają się w jakimś czasie, wymagają. To jest proces, to jest jakieś powolne budowanie. I dla mnie ta muzyka jest taką, z jednej strony mówimy w minimalizmie o dehumanizacji, że to jest takie powtarzanie bardzo wierne patternów i tam się nic nie dzieje, a z drugiej strony tkanka zależności, która się rodzi w zespole, to jak... A nawiązując do wczorajszego koncertu, bardzo mi się to skojarzyło, że jesteśmy jak takie mrówki, które każda mrówka wykonuje swoją pracę, ale osobno ona nie ma sensu, ale w zespoleniu z innymi muzykami dopiero muzyka nabiera sensu i efekt jest dla mnie jest powalający. Ja mam nadzieję, że publiczność będzie zadowolona z naszego dzisiejszego wykonania. No i nie wiem, no ta muzyka jest dla mnie jest niesamowita. Oczywiście jest tam dużo perkusji. Mamy 3 marimby, 2 ksylofony, wibrafon. Pianiści generalnie mają funkcję rytmiczną. Są również perkusistami. Tak jak i wszyscy inni muzycy, jak klarneciści, to generalnie wszystko się opiera na rytmie. Tam nie ma fajerwerków melodycznych w tym utworze. Ale to jest właśnie siła tej muzyki. Ona jest, wydaje mi się, bardzo nowoczesna. Ja bym jeszcze dodała, że publiczność jest poddawana takiemu trochę eksperymentowi czasowemu, dlatego że ten utwór trwa godzinę mniej więcej. Warto też dodać, że w zamyśle w ogóle w idei minimalizmu jest to tylko jakiś fragment tego, co tak naprawdę trwa cały czas. To nie jest tak, że ta muzyka gdzieś tam na początku się rozwija, potem bardzo, bardzo długo się kończy. To jest tak jakbyśmy, tak jakby Reich chciał nam pokazać, to jest fragment czegoś, co trwa cały czas. To jest tak jakbyśmy przełączyli gałkę w radiu i nagle coś słyszymy. I ta przestrzeń czasowa, godzinowa, tworzy coś takiego, że słuchacz nawet nie wie, że zaczyna postrzegać czas w o wiele dłuższych takich odcinkach, dlatego że ten utwór, gdybyśmy zagrali to wszystko, co jest zapisane w partyturze, która zajmuje dosłownie 2-3 strony, gdybyśmy to chcieli zagrać w 10 minut, ten utwór nie miałby sensu. Ale to, że te zmiany pojawiają się co 5, co 7 minut, że to jest takie jakby jednostajne, w pewnym momencie ta muzyka po prostu uwodzi i właśnie ten czas, to powolne przetwarzanie uwodzi i słuchacz sam nie wie, kiedy zaczyna właśnie postrzegać tak czas w dłuższych odcinkach, pomimo że na co dzień my dzisiaj żyjemy tak szybko, że 5 minut słuchać cały czas tego samego wydawałoby się, że to jest takie trudne dosyć, a tutaj to się udaje. Jeżeli mogę powiedzieć, trochę bym polemizował jednak. No to zaczynaj. Ponieważ partytura nie zajmuje 2 strony, tylko zajmuje 120, ale... Ale mówię o nutkach wykonawców. No nie? Tak, 3-4 głosy zawsze strony, zajmują mniej, tak. Ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście minimaliści od nowa zdefiniowali przepływ czasu w muzyce i w ogóle przepływ energii w muzyce. To jest niesamowite. Ideą generalnie jest to, że utwory takie jak na przykład Music for 18 Musicians Reicha są kamieniami milowymi w historii muzyki. I jeżeli ktoś ich nie słyszał, to moim zdaniem ma obowiązek usłyszeć je, po prostu przyjść na ten koncert i w ogóle posłuchać tego. I wydaje mi się, że to otwiera, perspektywy, dokładnie, wrażliwość, i to jest jakby, tak jak każdy powinien znać Beethovena, tak każdy powinien znać Music for Eden Musicians Reicha. To dzisiaj o 19.30 Kwadrofonik i goście na tym koncercie właśnie na Enter Enea Festival 2017. To jeszcze powiedzcie krótko, jakie macie plany na najbliższy czas, wakacje czy wręcz przeciwnie, koncerty? Teraz troszkę wakacji będzie, ale my już chyba od jakiegoś czasu cierpimy na, chciałoby się powiedzieć, rozdwojenie jaźni takiej muzycznej, artystycznej, ale u nas to jest chyba nawet rozstrojenie, nie mylić z rozstrojeniem, o które dbamy, aby nie było. Rozstrojenie dlatego, że my sobie ciągle podróżujemy między tymi stylami muzycznymi i z jednej strony mamy wykonawstwo muzyki współczesnej, utwory komponowane przez żyjących młodych kompozytorów. Szczególnie tutaj atencją darzymy polskich kompozytorów, którzy piszą dla nas utwory. Z drugiej strony jest ta muzyka tradycyjna, która cały czas nas inspiruje i jest rekwiem ludowe, nasz ostatni projekt, z którym dużo podróżujemy. Są też projekty w najbliższej przyszłości. Czeka nas nowe doświadczenie, czyli teatr instrumentalny. To na warszawskiej jesieni będziemy wykonywać, można by powiedzieć, nową odsłonę utworu Szefera, utworu Tis. Oprócz tego też nowy projekt z Arturem Rojkiem. Może Miłosz coś powie o tym? Mogę coś powiedzieć, oczywiście. Nowy projekt z Arturem Rojkiem. Nie taki nowy, bo premiera odbyła się na naszym festiwalu, na drugiej edycji naszego festiwalu, czyli Symfonia Przemysłowa, napisana przez Davida Lynch'a i Badala Mentiego. Jest to bardzo ciekawa w ogóle podróż w bardzo ciekawą estetykę, i wizualną, bo wszystko jest, zawiera się w filmie, który nakręcił David Lynch z koncertu i z muzyką Badala Mentiego. Jest to bardzo interesujące i zamierzamy po wakacjach ruszyć z trasą właśnie z Arturem. Zagramy kilka koncertów w Polsce. Wcześniej na Ofie. A wcześniej na Ofie, tak, wiadomo. Do tego oczywiście na koniec roku, na trzecia edycja naszego festiwalu, podczas której znowu wrócimy do Reicha, tylko że tym razem będzie to Daniel's Variations. Utwór nie tak często wykonywany, ale bardzo głęboki, mistycznie, i można powiedzieć, że już taki kolejny krok w minimalizmie, bo to właściwie ja go zaliczam do postminimalizmu, ale również bardzo piękna i ciekawa kompozycja. Emilia Sitarz, Miłosz Pękala, nasi goście zespołu Kwadrofonik, także z gośćmi dzisiaj o 19.30 na scenie Enter Enea Festival 2017 tu nad Jeziorem Strzeszyńskim. Na razie wietrznie, ale do wieczora pewnie pogoda się poprawi, bo zwykle tak tutaj bywa w Poznaniu. Także Barbara Dorążkowska, Gloria Campaner, Leszek Moszczer to dzisiaj. No a o koncertach jutrzejszych to Państwu opowiemy, kiedy usłyszymy się o 11.30, czyli mniej więcej o tej samej porze jutro w audycji do południa, bo będzie o czym opowiadać o tym ostatnim dniu Enter Enea Festiwalu również. To na tę chwilę tyle z Poznania. Serdecznie pozdrawiamy. Mariusz Owczarek, dziękujemy. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. Please forgive me if I act a little strange. For I know not what I do. Feels like lightning running through my veins every time I look at you. Every time I look at you. Tell

I Have to Say the Words, to był oczywiście Bryan Adams. No i prawie na koniec The Isley Brothers. No, no, no, no. So long. summer. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Everything's alright. Oh, summer, you make me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Oh, summer breeze, makes me feel fine. Days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing a tune. When I come home from a hard day's work, and you're waiting there, not a care in the world. See the smile in the kitchen, food cooking on a plate for two. Feel the arms reaching out to hold me in the evening when the day is through. A to tak trochę może wybiegłem do przodu. Summer Breeze, zespół The Isley Brothers. Miłego dnia życzą Państwu Anna Regulska, Sylwia Hej i Kominiarz.